हम देख रहे थे कल, तथापि उपमार से होती। यदि कुछ प्रश्न है तो हम इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है ऋग्वेद का ये मंत्र है 6:24 की, इसको देखेंगे। पहले कल का मन कल पाठ में से कुछ संख्या है, किसी को कुछ प्रश्न दे सकती है। तो ये जो लोक में उपसर्ग भाषा में और जो वेद मंत्रों में जिन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, क्या उनके अर्थ में भिन्नता है या एक ही अर्थ दिए जाएंगे? जी, हाँ जी, पूछना। हाँ जी, फिर जी जैसे वेद मंत्र या आलोचना हो तो परीक्षा में जैसे लौकिक हटा दे उपसर्ग तो चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। हाँ, और कोई? हाँ जी, अरुण जी। गुरु जी, जैसे इसमें नेर और दूर दिया हुआ है उपसर्ग, और इसमें निष्ठ और दूसरी दिया हुआ है, उसके उपसर्ग ये मतलब उसमें जो गिनवाए भाई इसमें बीच ही होते हैं, उसमें मतलब ना देने का कारण ये दोनों का समर्थ ले रहे हैं, समानार्थक ले रहे हैं, चलेगी दोनों भी। निर्दुर निष्दुष जी, निर में तो ये हो जाता है कि वो तत्व नहीं हो पाता और जो निष्ठ में होता है तत्व हो जाता, जैसे निष्प्रयोजन करते हैं जी जी, जी अतुल। तो अथापि उपमार्थे भवति वृक्षस्य नोते पूर्वोद्वया, ऋग्वेद 6:24-3, इसको एक बार देखे निकाल करके। ये इंद्र देवता वाला मंत्र भारतवाज बारहस्पत ऋषि है, पृष्ठुप छंद है। अक्षो न चक्रो शूर बृहन प्रति मनहारिचे रोदस्यो हो वृक्ष से नोटे पुरुत वयाहुर इंद्र पूर्वी ही अर्थ है। अक्षो न चक्रो, हमने नए कार उपमा पढ़ा था कि अक्षो न चक्रो शूर बृहन, हे महान, हे शूर, बृहत महान संबोधन है दोनों, हे शूर हे महान। चक्री का बहु द्विवचन चक्रियो है, जैसे पहिए होते हैं और उनके साथ अक्ष होता है, धुरा एक्सल होता है, अक्ष और एक्सल जैसे हो गए हैं पहियों के धुरे की तरह। प्रत्ये मन्ना रिविचे रोदस्यो, रोदसी शब्द का द्विवचना शब्द प्रयोग है, रोदस्यो हो तुम्हारी जो महिमा है, प्रिविचे रोदस्यो द्यावा पृथ्वी को पार करके पहुंच गई है, तुम्हारी जो महिमा है वो प्रिविचे प्ररिक्त हो गई, आगे बढ़ गई है, द्यावा पृथ्वी से आगे बढ़ गई है, भगवान की जो महिमा है वो पहियों में जैसे धुरी का स्थान होता है, पहिए बिना धुरी के जैसे कुछ भी कुछ करने में असमर्थ होते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है पहियों का। तो हे शूर हे महान, तुम्हारी महिमा पार कर गई है धरती और आकाश को। महिमा, महिमा का अर्थ यहाँ पर है तुम्हारा जो महिमा है, महत्व है। तो है? भगवान की जो महिमा है उसका जो महत्व है, ग्रेटनेस, उसका जो महानता, उसकी जो महानता है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग महिमा है। जैसे कि लोक में हम देखते हैं कि ये स्वामी जी की महिमा है पतंजलि पीठ, ये सृष्टि भगवान की महिमा है जी, ऐश्वर्य उसके द्वारा जो उसके साथ संबंध उसका जो स्वय होता है वो महिमा होती है। जैसे स्वामी और स्वय दो चीज होती है, तो ये सृष्टि उसकी महिमा है, स्वयंभूत है, और वो जो सृष्टा है वो इसका मालिक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ये उसकी महिमा है और ईश जो है उसका मालिक है। सृष्टि और सृष्टा, तो सृष्टि उसकी महिमा है। तो तुम्हारा जो महत्व है ये तो द्यावा पृथ्वी लोक से भी पार पहुंच गया है। तुम्हारी जो महिमा है, तुम्हारा जो वैभव है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, तुम्हारा जो इसकी ज्ञानादि गुणों की अभिव्यक्ति है, केवल इतना ही नहीं, जो द्यावा पृथ्वी के अंतर्गत इससे भी पार पहुंच गई। वृक्षत से नोते पुरभूत वह, हे पुरभूत, पुरभूत का अर्थ है बहुतों के द्वारा पुकारे गए। हे पुरभूत वया शक्त गुरु ही होता है, बहुतों के द्वारा बुला, एक ही साथ सब बुला रहे हैं उसको, सारी सृष्टि के जो नहीं गुरु भी होता है, गुरु का बहु होता है, गुरु भी होता है। इस सृष्टि में जैसे 7 अरब लोग हैं, एक साथ बुला रहे हैं उसको और एक साथ उपस्थित होता है। ऐसे वो याज्ञिक ग्रंथों में एक वो आता है ना कि एक इंद्र चतुशते आहूता, एक ही बार उपस्थित हो जाता है। सैकड़ों यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, और वो जो है उसको बुलाते हैं इंद्र को, और वो एक होते हुए भी महाराष्ट्र में एक प्रसंग आता है तो वो उनमें उपस्थित हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि हम सब पुकार रहे हैं उस इंद्र को, और हम सबकी पुकार से जिसकी जैसी पुकार है उसके अनुसार पहुंच जाता है। यदि सच्ची पुकार है तो सबके पास पहुंच जाता है, थोड़ी देखता है कि झूठ मूठ ही पुकार रहे हैं तो फिर नहीं पहुंचता। वृक्षस्य नूते पुरभूत वया, हे पुरभूत, वृक्षस्य नूते, वृक्ष की तरह, या नू जो है कुमार तक है उसी को दिखा रहे, वृक्षस्य नू वृक्ष की भांति तुम्हारी जो शाखाएं हैं, वया का अर्थ है शाखा, तुम्हारी जो शाखाएं हैं वो पूर्वी उतया, वो जो है तुम्हारी शाखाएं वो विविध प्रकार से रक्षाएं बढ़ गई है। उतया वी रुढ़ु, यहां पर वी जो है रुढ़ु के साथ मिल जाएगा। हे इंद्र पूर्वी बहुत अधिक संख्या वाली उतया रक्षाएं जो हैं वी रुढ़ु बहुत ज्यादा वो बढ़ गई हैं, तुम्हारी रक्षाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। विरोहति जैसे बोलता है, विरोहण का अर्थ ही होता है ना, जैसे कि अंकुर जमीन में से फूटता है वो बढ़ता जाता है, विरोहण कहते हैं उसको। तो तुम्हारी रक्षाएं विरुद्ध बहुत बढ़ गई हैं। भूतया रक्षा उठी शब्द का उठी उठी जूती साथी ये चौथी का रक्षा होता है पूर्वी ऊटी, पूर्वी विशेषण है उतया का, पूर्वी का अर्थ है बहुत अधिक संख्या वाली तुम्हारी रक्षाएं। पूर्वी तत्प्रशस्त नास्य क्षीयंत उतर, पूर्वी रुतत प्रशस्तया नास्य क्षीयंत उतया, महीरस्य प्रणीतया पूर्वी रुतत प्रशस्तया नास्य क्षीयंत उतया, पूर्वी रुतत प्रशस्तया, पूर्वी शब्द प्रयोग दिखा रहा था दूसरे मंत्र में, पूर्वी रुतत प्रशस्तया, तुम्हारी जो प्रशस्तियां हैं बहुत संख्या वाली, तो पूर्वी शब्दियां बहुत संख्या में प्रयोग हो रहा है। महीरस्य प्रणीत एक मंत्र याद आ गया मेरे, इसलिए बोला मैंने महीरण महीरस्य प्रणीतया पूर्वी रुत प्रशस्तया नास्य क्षीयंत भूतया, इसकी जो रक्षाएं हैं वो नष्ट नहीं होती। तो यहाँ वृक्षस्य नू इस मंत्र में वृक्ष की शाखाएं जैसे चारों तरफ फैल जाती हैं, इसी तरह से तुम्हारी असंख्य रक्षाएं तुम्हारे से उत्पन्न होकर सब और छा गई हैं, तुमसे उत्पन्न हुई और सारे जगत के रूप में इस ब्रह्मांड के रूप में वो तुम्हारी रक्षाएं छाई हुई है। इतने सुंदर सुंदर मंत्र बड़े अच्छे लगते हैं। वृक्षस्य नूते पुरभूत वया, वे वया शाखा, वया का शाखा है वेतेर वातायना भवंती, वी धातु से वया बना रहे हैं, वी गति कदम काम तन खादने को वेते है वया, ये जैसे धातु का निर्देश करके स्थित प्रत्यय करके और ये बताया करते हैं वया शाखा, पहले वया का अर्थ दे दिया शाखा, फिर इसमें कारण बता दिया, वेते है क्योंकि वातायना भवंती वायु से हिलने वाली होती है। वात और अयन दो शब्द हैं। वातेन अयना भवंती वातायनो भवंती वायु से हिलने वाली होती है। शाखा को शाखा क्यों कहते हैं? खशया इति शाखा आकाश में रहती है इसलिए इनको। शेती धातु सोने अर्थ में नहीं होती है। महावाद में एक जगह आता है शेती तिष्ठत्य अर्थ स्थानार्थ शेती माने रहने अर्थ में भी जैसे स्था धातु का अर्थ होता है वही शेती का भी अर्थ हो जाता है। शेती आकाश में सोती है इसका मतलब आकाश में रहती है। शेती तो स्थित निर्देशन शेती जो है स्थित निर्देश करके बोलो ना। तो वेते वातायन वंदी शाखा खशया खशया को हम परिवर्तित करते करते शाखा पर पहुंच गए और शाखा का एक और कारण दे रहे हैं शक्नोते वा। शक्नोति धातु का अर्थ भी हमें देखने को मिल रहा है शाखा में। कृशोद्रादि प्रक्रिया से शाखा बन जाएगा माने ये शक्नोति का अर्थ देखेंगे तो क्या आप कह सकते हैं? शक्नोति किम शक्नोति समर्थ होती है समर्थ होती है आकाश में अपने आप को धारण करने में समर्थ होती है। सभी शक्नुवन्ति च पक्षिणः स्वं च पुष्पफलं धारयितुम् इति शाखा। अब आप जो स्वामी जी ने बड़ा एक छोटा सा शंका की कैसे तो सभी शक्नुवन्ति सन्निधे निमित्तानां किञ्चिदेव प्रवर्ततम् यथा तक्षादि शब्दानां लिंगेश नियम प्रभते में एक बड़ा अच्छा हो गया है कि निमित्त के संहित होने पर भी वो निमित्त कहीं कहीं ही वो उस नामकरण में उपयोगी हुआ करता है। अगर गो को गमन थोड़ा सा तो देना चाहिए था इसमें तो ये तो गमन तो कितनी सारी चीजें हो रही है। चिड़िया भी गमन कर रही है दौड़ रही है उसको भी वो कहना चाहिए ऐसा हेतु बन जाएगा। वो सारी चीजें कर रही है उसका उदाहरण भी दे गुणानाम परम रूपम न दृष्टि प्रसंग क्षति। गुणों का जो परम रूप है वो तो हमारे सम आंखों में आता ही नहीं है। यत्तु दृष्टि पथम प्राप्त तन्माये सुसुच्चितम। तो गुणों का परम रूप कहां दिखाई दे रहा है? कहते हैं परमाणु एक धूम गति कर रहे हैं हर चीज जो है गतिशील है। महाभाष्य में इसमें महाभाष्य में वर्तमान लट सूत्र के भाष्य में यही सब कुछ गतिशील है तो हम कैसे इसको वर्तमान को निर्धारित करें ऐसे शंका उठाई हो। यदि वो पूर्वक शपथ जो है एक तर्क तो है ही जैसे आप भी तर्क दे रहे वैसे ही कोई दूसरा तर्क करेगा तो ऐसे बोलेगा। तो देखें शक्नुवन्ति का निर्वचन स्कंद स्वामी ने जो दिया पढ़ करके सुनाया उन्होंने कि जो अपने फल फूल को धारण करने में पक्षियों को धारण करने में जो सक्षम होती है। जी ने भी ऐसे इस तरह से देखा शाखा शक्नुवन्ति स्वकीय छाया पक्षी को प्राणिना अपनी छाया से या अपने अस्तित्व से पक्षियों को रक्षा करने में सक्षम होती है। छाया तो इसलिए है ना फल फूल तो सबसे लगते हैं। जी जी तो यहाँ तक हम जो है एक और इसमें क्या है वायुवास्ता मनुर्वास्ता वायुवास्ता मनुर्वास्ता ये भी है कैसे ये पंक्ति भी आपके पुस्तक में है अतीत की बात रह गई है। ठीक है, अगला जो है खंड चल रहा है कर्मोप संग्रह निपात। तीन प्रकार के विभाजन किए थे, एक तो उपमार्थ, एक कर्मोप संग्रहार्थ और तीसरा था अच्छा आगे आ रहा है तो ठीक है। अति यस्य आगमादर्थत्वं विज्ञायते न तो औद्देशिकं विग्रहेण स कर्मोप संग्रह। तीन प्रकार के निपात दिए थे, सत्य पहले तो उपमार्थक थे न नु और क्या क्या थे चित, नु को बीच में अनिल का स्व लगा था, न को सबसे पहले दिया, इव को दिया सबसे पहले, फिर न को दिया, इव न चित और नु और बीच में नु को दूसरे अर्थों में भी दिया, जैसे हेतु उपदेश में और प्रति प्रश्न में नु का प्रयोग करके दिखाया। आपकी पुस्तक में ये पूछना चाह रहा हूँ, ननु एक अकार्षित पाठ तो नहीं है ना, अलग अलग है ना, न नु एक अकार्षित, नु एक अकार्षित, ऐसा है या इसको भी इसके साथ मिला रखा है? हाँ अलग होना चाहिए। यदि हम नमो भी इसको लेंगे ना तो नमो की तो बात ही नहीं चल रही थी, न और नु, नु की बात चल रही थी तो ननु तक पहुंच जाएंगे फिर यदि इकट्ठा कर देंगे तो। और एक बात ये भी है कि ननु पृष्ठ प्रतिवच ने पाणिनि व्याकरण में ननु का प्रयोग जो है वो लंग लकार साथ में होता है, यहाँ तो आकाशिक लुंग लकार का रखा है, ननु और विभाषा से लुंग तो हो सकता है, दो सूत्र हैं ननो पृष्ठ प्रतिवचने ननो विभाषा 3-2, 100 नंबर और 121 नंबर है ना। तो ये ननो पृष्ठ प्रतिवचने यहाँ पर लुंग लकार पाएगा और दो अलग अलग निपात प्रयोग करेंगे तो ननो विभाषा लुंग लकार कर देगा, तो ननु एकद अकार्षित इस तरह का पाठ छूटना चाहिए। उपमार्थक के बाद इन्होंने एक कर्मोप संग्रह निपातों का सूची दी है, ये 14 है संख्या में, 14 निपात है। मैं बताता जाऊंगा संख्या जब पढ़ाता जाऊंगा ना, एक एक करके बताता जाऊंगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका कर्मोप संग्रह का अर्थ कर रहे हैं। अब यस्य आगमात् पृथक्तम अविद्यायते, जिसके बीच में आने से, जिस निपात के बीच में आने से आगमात् अर्थकत्वम अभिज्ञायते, निश्चित रूप से अर्थ का पार्थक्य जाना जाता है, अर्थों में पृथकता प्रतीत होने लगती है, शब्दता पठित हो या कहीं शब्दता अपठित भी है पर गम्यमान है, जैसे ये होता है ना गम्यमान, एक शब्द हम बोलते हैं शब्द से तो नहीं पढ़ा पर गम्यमान है, जैसे हम ये बोलते हैं गच्छ तो कम यहाँ गम्यमान है, तो इसी तरह से जिस निपात का शब्दतः पाठ है या शब्दतः नहीं भी है तो अर्थ की दृष्टि से वहां पर उसकी गम्य मानता है, उसको कह रहे हैं यस्य आगमात् बीच में आ गया है, अर्थ पृथक्तम अविद्यायते के अर्थ का पार्थक्य प्रतीत होने लगता है, न तो औद्देशिकम् इव, औद्देशिक का अर्थ यहाँ पर मूल रूप में जैसे कि राम लक्ष्मणों हमने पढ़ा तो यहाँ पर मूल रूप में अभिन्न रूप में पठित है, लेकिन कर्मोप संग्राहक जो चय है उसका समावेश तो यहाँ पर हो ही रहा है, राम और लक्ष्मण विग्रहेण पृथक्वात्, रामश्चय लक्ष्मणश्चय इस तरह विग्रह के द्वारा पृथक हो जाने से, दो तीन अर्थ करके बता देंगे, ये पंक्ति जो है निरुक्त की कठिन पंक्तियों में से मानी जाती है, शिवनारायण शास्त्री जी ने दो पंक्तियों की ऐसा नाम देकर व्याख्या की अपने उसमें निरुक्त मीमांसा पुस्तक में कि निरुक्त की दो कठिन पंक्तियां उनमें से इसकी चर्चा की है, अब यस्य आगमान अर्थकत्वम है विद्या से, और उन्होंने स्कंद स्वामी की अपनी मीमांसा के अनुसार उन्होंने ये कहा कि स्कंद स्वामी की जो व्याख्या है वो मुझे ज्यादा समझ में आ रही है। तो स्कंद स्वामी क्या कह रहे हैं एक बार देख सकते हो, यस्य आगमान अर्थकत्वम है विद्याएं थे। हाँ समझा, बोलिए। से पढ़ते हैं गुरु जिसको एवं चतुरा उपमा किया उत्ताह प्रसंग एषा अर्थम चराने अभी इदानी कर्मोपसंग्रहार्थिया च आ वा अह ह उ इत्येते षड् उच्यन्ते तेषां सामान्येन तावत् रूपं प्रदर्श्यते अथ यस्य इत्यादिना। अस्य ग्रन्थस्य केनचित् टीकाकारेण कश्चित् अर्थो व्यावर्णितः, तस्मिन् यदि कौतूहलं तत् ग्रन्थादेव अवगन्तव्यम्। वयं तु अस्ययम् अर्थं व्याख्यास्यामः, तस्य विशुद्ध्यर्थम् इदं तावत् आचक्ष्यमते। निपातः सर्वः पदाश्रय धर्म प्रतिपादनार्थः, स कश्चित् एकाश्रयस्य धर्मस्य प्रतिपादकः इवादि रूपौ इवादि हि इवादि रूपमानत्वादेः, कश्चित् अनेकाश्रयस्य धर्मस्य प्रतिपादकः वादिहि समुच्चयादेः। मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब पूरा एवं चतवारा उपमा किया होता है इन्होंने छह को। एक तो पहली बात है, मैं इसको चौदह बता रहा था, इस व्याख्या कारण चौदह गिनाए कर्मों का संग्रह किया। स्कंद स्वामी ने छह बताए हैं यहाँ, पहली बात तो ये भेद आ रहा है व्याख्या में। कर्मोपसंग्रह किया च आ वा अह ह उ, ये छह ही बताए हैं, च आ वा, और चंद्रमणि जी ने क्या किया, अह ह और उ, तेषां सामान्येन तावत् रूपं प्रदर्शयति। अस्य ग्रन्थस्य केचित् टीकाकारेण कश्चित् अर्थो व्यावर्णितः, किसी टीकाकार ने कुछ अर्थ या नाम दे रहे, तस्मिन् यदि कौतूहलम्, आपको यदि उसमें देखने के लिए कुछ कौतूहल है तो उसी ग्रंथ से देख लो। हम जो समझ में बता रहे हैं उसकी विशुद्धि के लिए हम ये बात कहना चाहते हैं, निपाता सर्वर पदाश्रय धर्म प्रतिपादनार्थ। एक पंक्ति लिखी उन्होंने, जो भी निपात है, निपात सर्व आश्रय धर्म प्रतिपादनार्थ, आश्रय धर्म प्रतिपादनार्थ, निपात मात्र के बारे में ये बात समझ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कि पदाश्रय धर्म प्रतिपादनार्थ, पदाश्रय पदाश्रय निपात सर्व पदाश्रय धर्म प्रतिपादनार्थ, जो भी निपात होता है वो पदाश्रय धर्म का प्रतिपादन करने के लिए होता है। स कश्चित् एकाश्रय से धर्म से प्रतिपादक, कोई निपात तो एकाश्रय धर्म का प्रतिपादक होता है। इवादी उपमानत्व आदि, जैसे कि इवादी जो होते हैं वो उपमा आदि अर्थ के प्रतिपादक होते हैं, कश्चित् अनेकाश्रय धर्म से प्रतिपादक, कुछ ऐसे होते हैं अनेकाश्रय धर्म के प्रतिपादक होते हैं, जैसे वादी समुच्चय आदि, जैसे कि वादी निपात होते हैं ना वाह, जैसे वाह निपात होता है वो अनेकाश्रय धर्म का प्रतिपादक होगा, राम होगा लक्ष्मण होगा, ऐसे अनेकाश्रय धर्म होंगे। और जो चय आदि है वो एकाश्रय धर्म का, राम तो और कहने से देवदत्त आ गया, राम को हमने कह ही दिया था, तो चेकर कहने से एक और आ गया कोई देवदत्ता दी, राम और रामस चय चय कहने से एक और ले लेंगे, तो एक आश्रय धर्म का प्रतिपादन हो गया। आप ही जब समुचय उसमें होगा तो एक जिसके साथ बोलेंगे और एक और आ जाएगा। तो ये यूं कह रहे हैं कि कोई एक आश्रय धर्म का प्रतिपादक है कि वादी उपमान उत्पादित, जैसे कि हम यूं कहें अग्निरिव मन्यो पिशुत सहस्व अग्निरिव अग्नि के समान, तो यहाँ पर जो ईव है वो अग्नि में रहने वाले धर्म का प्रतिपादन कर रहा है अग्नि के समान जब हम कह रहे हैं। तो कश्चित अनेक आश्रय से धर्म से प्रतिपादक, कोई जो है अनेक आश्रय धर्म का प्रतिपादक हो रहा है, जैसे वादी है वो अनेक आश्रय धर्म के प्रतिपादक हो रहे हैं, अनेक आश्रय हो रहे हैं वाह, जैसे राम होगा लक्ष्मण होगा नर होगा कुंजर होगा, तो अनेक आश्रय धर्म का प्रतिपादन कर रहा है ना ये, नर होगा कुंजर होगा अश्वत्थामा होता नर होगा कुंजर होगा, जो वाह है वो या तो नर पर भी जा रहा है या कुंजर पर भी जा रहा है। हाँ, और इवादी तो उसी पर अग्निरिव कहा तो अग्नि के ऊपर ही सीमित और अग्नि के समान किसी और पर नहीं जा रहा है। तो कुछ तो होते हैं एक आश्रय धर्म के प्रतिपादक, कुछ होते हैं अनेक आश्रय धर्म के प्रतिपादक। वादी समुच्चय आदि, और अच्छा वादी जो है वो समुच्चय आदि के प्रतिपादक हैं। स एक आश्रय वचना धर्मी शब्दात परस्मिमान धर्म समुच्चय आदि प्रतिपादयति, तो कहते हैं एक आश्रय वाचक होने के कारण धर्मी शब्द से परस्मिमान जो ये धर्म होगा समुच्चय को बता देगा। धर्मी वाचक जैसे देवदत्त चय बोला तो ये जो देवदत्त है धर्मी, और उसके बाद में चय बोला तो किसी एक धर्म मानी समुच्चय का प्रतिपादक है। समुच्चय किसी दूसरी चीज का ही होगा, समुच्चय तो किसी द्रव्य का ही होता है, समुच्चय तो एक गुण है लेकिन वो किसी द्रव्य में ही जाकर घटेगा। तस्य द्वितीय आश्रय बिना अनुपत्ति, किसी दूसरे आश्रय के बिना उसकी अनुपत्ति होगी। समुच्चय का प्रतिपादन तो करेगा पर समुच्चय तो एक गुण है और गुण हमेशा गुणी में ठहरता है, तो कोई दूसरा भी गुणी आ जाएगा। देवदत्त चय बोलने से चय तो समुच्चय को बता रहा है, लेकिन वो समुच्चय किसी पदार्थ के साथ ही तो हम देख पाएंगे, इस तरह से कह रहे हैं। तब सुदेव बलियस्पेन तम आक्षिपति, तो उसका आक्षेप कर लेता है। आक्षेप तो यदि क्वचित शब्देन उपाधि से, कभी कभी शब्द से ही उपादान हो जाता है उसका। अहम चय तम च वृत्र अनुभव संयुज्या वही, तो यहाँ पर अहम चय फिर तम चय बोल दिया तो स्व शब्द से ही उसका उपादान कर दिया, समुच्चय जिसका है उसका। जब हम केवल देवदत्त कहकर छोड़ दें तब तो प्रसंग के अनुसार जो भी धर्मी होगा उसका हम समुच्चय करेंगे, जो भी देवदत्त और ऐसा जो हम कह रहे हैं तो और कहकर के जो भी कोई होगा उसका समुच्चय कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम ही लेकर के बोल देते हैं, तो फिर ठीक है जिसका नाम ले दिया उसका समुच्चय करवा दिया। चयन अहम से तुम से ऐसा बोल दिया, मैं और तू, हे इंद्र मैं और तू दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों संगत हो जाते हैं, या मैं और तू मिलकर के सामान्य लोग भाषा में भी कहते हैं। ये वैदिक उदाहरण है, अहम से तुम से वित्रहन वो संयुज्या हो रही है, वित्रहन मैं और तुम दोनों जुड़ जाते हैं, लौकिक भाषा में मैं और तुम दोनों इस काम को कर लेते हैं, मैं और तुम दोनों मिलकर इस काम को कर लेते हैं। क्वचित से इंद्रस्त विष्णु यदपस्तेथाम, जैसे एक मंत्र है, एक मंत्र है ऋग्वेद का, इंद्रस्त विष्णु हे विष्णु, इंद्रस्त इंद्र और तुम दोनों स्पर्धा में लगे हुए हो, इंद्रस्त तुम यहां अध्यार हो जाएगा। इंद्रस्त विष्णु यदपस्तेथाम हे विष्णु, इंद्र और कहने से तू आ जाएगा, तुम संबोधन जो कर रहे हैं विष्णु को तो तुम अध्यार कर लेंगे। हे विष्णु इंद्र और तुम यदपस्तेथाम, जो तुम्हारी दोनों की स्पर्धा निरंतर न टूटने वाली स्पर्धा चल रही है। वासुदेव चरण अग्रवाल ऐसे ऐसे प्रसंगों का सांकेतिक अर्थ बताते हैं कि विष्णु और इंद्र प्राण और अपान के रूप में कही जा रहे हैं और इनका निरंतर सातत्य स्पर्धा चल रही है। प्राण जाता है आता है, प्राण और अपान नासिका में जो श्वास हमारे अंदर जा रहा है, अंदर जो जा रहा है मानी एक प्राण है इनमें से जो बाहर से अंदर आता है उसका नाम अपान और अंदर से बाहर जाता है उसको प्राण कहते हैं। तो अंदर से बाहर जा रहा है वो ही प्राण है, तो दूसरा विष्णु हो जाएगा जो बाहर से अंदर आ रहा है। तो इनकी स्पर्धा चल रही है। तथापि उभयत्र तस्य आक्षेप तत्व अविशेष आत्मिकाता कर्मोपसंग्रह इति उच्यते अर्थो द्वितीय आश्रया उपसंग्रहते आक्षिप्यते यस्य उपसंग्रह कर्म उपसंग्रहो यस्य कर्मोपसंग्रह। इन्होंने एक दिया व्याख्या करके अर्थो द्वितीय आश्रय उपसंग्रीयते उपक्षिप्यते उपसंग्रीयते आक्षिप्यते यह स उपसंग्रह एक बार लिख देता हूं उपसंग्रह कर्म उपसंग्रहो यस्य कर्म उपसंग्रहो यस्य स कर्मोपसंग्रह ऐसे निवर्तन किया है इन्होंने समास खोला है उपसंग्रह लिख सकते हो आप लोग जो जिनके पास पुस्तक नहीं। हाँ जी गुरु जी इस पंक्ति से पहले जो लिखा है कर्थ अर्थ द्वितीय आश्रय ये करेक्ट शब्द है कर्म होना चाहिए था। हाँ पर ये जो आपने पंक्ति लिखी है ना उपसंग्रहीयते इससे पहले ये तो कथम है कथम को आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए और फिर आपको द्वितीय आश्रय कथम के बाद तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है गुरु जी फिर दोबारा कर्थी अर्थो द्वितीय आश्रय कर्ता जुड़ा हुआ है गलत करता हो ये देखो इस तरह से ही कथम के बाद ये जो इंद्रस्थ विष्णु ये तो कथम पहले तथा आक्षेप तत्व विशेषात्मिका का कर्मोपसंग्रह उच्यते प्रश्न उठाया कथम और इसके बाद ये पंक्ति लिखी है अर्थो द्वितीय आश्रय वाला है। इस पुस्तक के संपादक ने ये कहा है उन्होंने कहा कि मैंने बहुत परिश्रम किया इस पुस्तक के संपादन तो अर्थो द्वितीय आश्रया उपसंग्रीयते आक्षिप्यते यस उपसंग्रह अर्थ का अर्थ है यहाँ पर कर्मोपसंग्रह अर्थ जो दूसरा आश्रय वो आक्षिप्त किया जाता है अर्थो द्वितीय आश्रय कैसे द्वितीय आश्रय कैसे उपसंग्रीयते आक्षिप्यते यस उपसंग्रह उपसंग्रह का अर्थ है जिसका आक्षेप किया जाता है और कर्म उपसंग्रह है जिसका कर्म ही अर्थ दूसरा द्वितीय आश्रय जो अर्थ है वो उपसंग्रह है जिसका वो कर्म उपसंग्रह है द्वितीय से आश्रय से आक्षेप का ऐसा कहना चाह रहे इसका शब्दार्थ ये हुआ अर्थ उपसंग्रह है जिसका माने दूसरे द्वितीय आश्रय का आक्षेपक दूसरे आश्रय का आक्षेपक द्वितीय आश्रय का आक्षेपक मुझे लिख देता हूं इसका सरलार्थ कर रहे हैं ये द्वितीय आश्रय का आक्षेपक जो कर्मोपसंग्रह निपात हैं वो द्वितीय आश्रय के आक्षेपक हैं। द्वितीय आश्रय के आक्षेपक हैं एतम अर्थम अर्थ यस्य इत्यादि वचनेन प्रतिपादयति इस पूरे अर्थ को अर्थ पृथक के द्वारा बता रहे यस निपात से आगमात श्रवणात आगमात मनी श्रवणात जिस निपात के श्रवण से अर्थ पृथक भाव प्रत्यंत शब्द अर्थ पृथक तद्वद उपलक्षणार्थम अर्थ पृथक अभिज्ञायते जिस निपात के आगम से सुनने से अर्थ का पार्थक्य पता लगता है अर्थ पृथक्तुम अस्य पृथक भूतो अर्थ इत्यर्थ सकह समुच्चयादे द्वितीय आश्रय आश्रयांतरा पृथक भूतत्व अविद्यायते विनिग्रहार्थीय एव शब्देन समानार्थ यहाँ अह का अर्थ है एव इन्होंने बताया अह का अर्थ है यहाँ पर जो आप लोग पढ़ रहे हो ना यस्य आगमान अर्थ पृथक्तुम अविद्यायते अह मानी एव जिस निपात के आने से अर्थ पृथक्तम एव विद्याएं थे उपलक्षण छोड़ दिया जानबूझ के छोड़ दिया जितना आवश्यक था ना यस्य आगमात अर्थ पृथक्तम अह विद्याएं थे इतनी बात समझी अहमानी एव लिख रहे हैं विनिग्रह किया एव शब्द समानार्थ है विद्याएं का विद्याएं के बाद इसको संबंध कर लेंगे विद्याएं एव विद्याएं तस्मात से परो द्रष्टव्य विद्याएं इति यस्य आगमन अर्थ प्रदत्तम विद्याएं इति जिसके आने से जिसके सुनने से अर्थ का पार्थक्य अर्थ की पृथक भूतता प्रतीत होती है जैसा ये कह रहे हो मैं सुना रहा हूँ विद्याएं के बाद एव का प्रयोग किया हुआ है ऐसा ही कह रहे हैं यस्य आगमान अर्थ पृथक्तम है विद्याएं लिखा है उन्होंने विद्याएं इसके बाद अह को जोड़ करके अर्थ करो यत्र च स्वशब्दे उपादीयते वो वाला उदाहरण है अहम से तम से वृत्त रहन वह संयुज्यावधि संप्रयुज्यावधि यत्र च न उपादीयते उसका उदाहरण है इंद्रस्त विष्णु यदपस्तृधेथाम इति उभयत्र विद्याएं दुस्तर दोनों तरह से यदि विद्याएं के अर्थात एवं तरी कस्य असो एवं तन निवृत्ति अर्थ यदि विद्याएं के अर्थात निपात से अर्थ का ज्ञान ज्ञान होता है तो कस्य असो अर्थ किसका ये अर्थ है उसकी निवृत्ति के लिए बात कर रहे हैं कि न तो औद्देशिक उद्देश्यति अर्थम इति उद्देश तस्मिन भवा औद्देशिका यथा अभिधेय तथा सो न भवति अभिधेय न भवति तस्मात विग्रहेण पृथक्वात विग्रह रूपम शरीर में पर्याय विग्रह रूप और शरीर ये पर्यायवाची होते हैं रूपेण पृथक भूतत्वात समुच्चयो ही यस्य अर्थ सच तदाश्रय रूपेण पृथक भूत अतः तदाश्रय रूपम न च अस्य अभिधेयम् अभिधेयस्य तु समुच्चयस्य तेन विना अनुपत्ते स विज्ञायते ईदृशो यो निपात स कर्मोप संग्रह मेरे विचार से ये यूं कहना चाह रहे हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक एक नाम लेकर के हम बोल देते हैं जैसे पुरुष हस्ती ब्राह्मण ऐसे एक एक शब्द का उच्चारण करके हम बताते हैं तो जो औद्देशिक अर्थ होते हैं उसकी तरह यहाँ पर पार्थक्य बोध नहीं होता वहां तो स्वरूप का ही बोध हो जाता है हमको हम जितने भी नाम लेने करके मैं बताऊं कि रवि अरुण आशुतोष राजेश ऐसे रणजीत ऐसे एक एक नाम लेकर के हम बताएं तो उसमें तो स्वरूप का ही हमको बोध हो जाता है पार्थक्य का लेकिन निपात में इस तरह से स्वरूप का बोध नहीं होता है हम किसी अर्थ का समुच्चय करते हैं और फिर वहां उसके ऊपर पहुंचते हैं समुचित द्रव्य के ऊपर पहुंचते हैं मानी एक तो दो तरीके हैं हमें बात कहने के एक तो सीधा हम नाम ले देते हैं तो उसको तो औद्देशिक अर्थ कह रहे हैं वहां तो स्वरूप से ही हमें पार्थक्य का बोध हो जाता है लेकिन जहां निपातों का प्रयोग किया जाता है वहां उस तरह से हमको औद्देशिक अर्थ की तरह अर्थ बोध नहीं होता है हमें उस निपात के द्वारा समुच्चय का बोध होता है उस समुच्चय से समुचित पदार्थ के ऊपर पहुंचते हैं तो समुच्चय जिसका होता है उस पर पहुंचते हैं समाज नहीं कह रहे समाज नहीं कह रहे हम यूं कह रहे हैं कि जब हम औद्देशिक अर्थों को समाज असमाज की बात नहीं कह रहे हम यूं कह रहे हैं कि जब हम एक एक पदार्थ को अलग अलग करके बता रहे हैं संस्कृत में तो बिना समाज के फिर या तो क्या लगाना पड़ेगा या समाज करना पड़ेगा तो संस्कृत में कैसे कहते हैं ऐसे संस्कृत में यूं कहते हैं जैसे कि राम देव दत्ता है यज्ञ दत्ता है सोम दत्ता है ऐसे हम अलग अलग बोल नहीं सकते बता नहीं सकते क्या लगाना पड़ेगा बाद तो बाद में तो तय लगाना वो भी एक शैली है कि हम तय लगा करके बताते हैं तो वो तो समुचय ही बन गया, वो तो निपात का प्रयोग स्थल ही बन गया। हाँ, अहम चय तुम से वित्र हम, जैसे कि हमने चय के द्वारा और उसका समुचय कर दिया है दूसरे अर्थ के साथ, स्व शब्द के द्वारा कर दिया है। मानी स्व शब्द के द्वारा अहम से तुम से वित्र हम, और जहाँ उपादान नहीं किया इंद्रस्थ विष्णु अध्याय के द्वारा हम समझ लेते हैं, पर अर्थ का पार्थक्य दोनों स्थलों में होता है। अर्थ का पार्थक्य जहाँ पर तय शब्द से हम समुच्चय करते हैं और स्वरूप से कह देते हैं, जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य गच्छति, जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो भी अर्थ का पार्थक्य बोध होता है, और जहाँ पर अध्याहार के द्वारा हम किसी अर्थ को खींचते हैं, इंद्रस्य विष्णु यदपस्प्रधेधाम, जहाँ पर त्वम का अध्याहार करते हैं वहाँ पर भी अर्थ का पार्थक्य बोध होता है। दो तरह के स्थल हैं जहाँ चय का सीधा प्रयोग कर रहे हैं और चय के द्वारा केवल अध्याहार मात्र कर रहे हैं, जैसे रामस्य बोलने से लक्ष्मणस्य या कोई भी एक्स वाई जेड उसका अध्याहार हो रहा है, रामस्य बोलने से किसी न किसी का अध्याहार हो रहा है। तो दो तरह के जो प्रयोग हैं इनमें निपात के द्वारा समुच्चय अर्थ बोध हो रहा है। तो एवं कहीं यदि विज्ञायते अर्थात यदि अर्थ बोध हो ही रहा है तो एवं कहीं कस्य असौ एवं तन्निवृत्त्यर्थम आह, कस्य असौ एवं, आपकी पंक्ति मिल रही है, कस्य असौ एवं, ये नीचे ही तो है, इंद्रस्य विष्णु यदपस्पृधेधाम उभयत्र विज्ञायते, यदि विज्ञायते अर्थात एवं तर्हि कस्य असौ एवं तन्निवृत्त्यर्थम आह न तो औद्देशिकमेव, उद्देशति अर्थमिति उद्देशा तस्मिन् भवा औद्देशिका यथा अभिधेया तथा असौ न भवति अभिधेयो न भवति, तस्मात् विग्रहेण पृथक्त्वात् विग्रहो रूपं शरीरम् इति पर्यायः रूपेण पृथक् भूतत्वात् इत्यर्थः, समुच्चयो हि यस्य अर्थः स च तदाश्रय रूपेण पृथक् भूतः। समुच्चय नाम का जो अर्थ है वो उसके आश्रय भूत से अलग होता है, अतः तदाश्रय रूपम न च अस्य विधेयम्, उसका आश्रय रूप इसका अभिधेय नहीं होता है। अभिधेय से तो समुच्चय से तेन विना अनुपत्ते है स विज्ञायते ईदृशो योनिपात स कर्मोपसंग्रह। आप तो समझे वो बोली है, यस्य आत्मा अर्थ पृथक्तम अभिज्ञायते न तु औद्देशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात्। कभी कभी ये पंक्ति लग जाती है, थोड़ा कोशिश करने से फिर निकल जाती है, उनके सामने भी रखी थी मैंने, ये जो वेद प्रकाश जी के सामने अचानक वो शास्त्री जी एक दिन लाए थे, मैंने कहा इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो फिर वो कोशिश करने लगे थे वो भी हाँ आपके पास संस्था क्या पढ़िए, नहीं पर इसमें जो लिखा है उसको हम समझ रहे हैं ना, मैं ये कहा कि शिवनारायण शास्त्री जी ने ये कहा कि दुर्गाचार्य जी तो इस विषय में ठीक नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने ऐसे निष्कर्ष निकाला कि वो ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, और मेरे समझ से स्कंद स्वामी ठीक, थोड़ा मेरी जो समझ में आई वो स्कंद स्वामी ठीक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो उसके आधार पर हमने इसको छेड़ा है। पुस्तक आपके पास है ना, सबको पढ़ के आप बता दे रहे हैं, चलो कल के लिए रख लेते हैं, कल के लिए रख लेते हैं। स सैति समुच्चयार्था उभाभ्याम संप्रयुज्य थे। इस संधि के अर्थ को हम कल फिर एक बार विचारेंगे। सैति समुच्चयार्था उभाभ्याम ठीक सा है वो कह करूंगी उनके ऊपर डाल देना। सैति समुच्चयार्था उभाभ्याम संप्रयुज्य थे। सै जो है वो समुच्चय अर्थ वाला है और दोनों के साथ जुड़ता है। अहम से तम से विस्तृत उभौ संप्रयुज्या वही एतस्मिन् नैव अर्थे देवेभ्यः प्रतित्रिभ्यः आयति आकार। इसी समुच्चय अर्थ में आकार का प्रयोग हो रहा है। 10, 16, 11 10, 16, 11 का मंत्र है। यो अग्निक्रव्य वाहना पितृन यक्षधृता वृधा तेलु हव्यानि गोचती देवेभ्यश्च पितृभ्यः। मंत्र का देवता अग्नि है, दमनो यामायना ऋषि है और त्रिष्टुप छंद है। यो अग्नि क्रव्य वाहना जो अग्नि क्रव्य को वहन करने वाला है। क्रव्यस्य पितृस्य हविषो वोढा पितृनिति प्रापयिता। क्रव्य जो है वो पितरों के लिए जो हवि होती है उसको क्रव्य कहते हैं। वो अग्नि पितरों के लिए क्रव्य और पव्य कव्य वाहना है। इसमें क्रव्य वाहना पाठ है, कव्य वाहना ये भी पाठ में क्या कर रखा है, पाठ वेद तो है नहीं दूसरी वेद में। यो अग्नि क्रव्य वाहना अर्थ करते समय कव्य वाहना कर दिया है। शब्द तो क्रव्य वाहना ही है लेकिन उसका अर्थ कव्य वाहना कर देते हैं। यो अग्नि क्रव्य वाहना जो अग्नि क्रव्य को वहन करने वाला है। तीन यक्षत ऋता वृद्धा पितरों की पूजा वो तीन यक्षत का अर्थ है। वो जो अग्नि है जो क्रव्य वाहन है ऋता वृद्धा रित की वृद्धि करने वालों की रित की पितृन ऋता वृद्धा यक्षत। ये जो है ऋता वृद्धा विशेषण है पितृन का। सत्य को बढ़ाने वाले रित की वृद्धि करने वाले जो पिता लोग हैं उनकी यक्षत मानी पूजा करें। ये अग्नि क्रव्य वाहन है और ऋता वृद्धा पितृन यक्षत सत्य को बढ़ाने वाले पिताओं की पूजा करें। प्रय इदु हव्यानि गोचति हव्यों की घोषणा करे। गोचति ये लेट लगा का प्रयोग है। गोचति प्रय जो है जाकर के गोचति से जुड़ जाएगा प्रकर्षता के साथ। गोचति अच्छा गोचति यहाँ तो गोचति गोचति गोचति नहीं पर पाठ एक ही है। ऋग्वेद में पाठ देने होते हैं कई सपने प्रेदु हव्यानि गोचति। वो जो अग्नि है वो प्रकर्षता से हव्यों की घोषणा करे बताए। देवेभ्यश्च पितृभ्यः आ देवों के लिए पितरों के लिए और पितरों के लिए और अर्थ आ रहा है आ का समुच्चय हो रहा है। प्रजमा इत प्रेद उ तीन निपात है प्र इत उ प्रेदु देवों के लिए पितरों के लिए प्रकर्ष से ही मानी जो शाश्वत सत्य नियम है उनकी उनकी वृद्धि करने वाले जो पितर हैं उनकी पूजा और आदर सत्कार करे वो अग्नि। वो देवों और पितरों के लिए अलग अलग हव्यों को भली प्रकार घोषणा करे। तो यहाँ आता समुच्चय है ये बताने की बात थी। और ये अहम च तम च अहम च तम च वित्रहन इसको भी हम देख सकते हैं। अहम से तम से वित्र हम 8:62 अहम से तम से वित्र हम संयुज्याव सनिध्य ये है। अरातीवाचिद अत्रिवो अनुनव सूर मंसते भद्रा इंद्रस्य रातया। हर एक मंत्र के अंत में ये टेक आ रही है। भद्र इंद्र से रातया अहं चम च विद्रहन हे वृत्र का नाश करने वाले आवरण का नाश करने वाले पाप के नाश करने वाले कई अर्थ हैं वृत्र का आवरक भी होता है पाप भी होता है ये आवरक हंता मैं भी और तू भी अहम से त्वम से समुचय कर रहे हैं मिलकर जुट जाएं समयुज्याव दोनों मिलकर जुट जाएं क्या करने के लिए सनिध्य आ यानी हम जुट जाएं सनिध्य फल की प्राप्तियों तक हम दोनों जुट जाएं जो हम कर्म कर रहे हैं उसको वहां तक पहुंचाने के लिए एंड तक पहुंचाने के लिए परिणाम तक पहुंचाने के लिए अब वो तो जिसकी जहां पर स्थिति है उसके अनुसार सोचेगा मानी स्थिति के अनुसार फलेध्या प्राप्तियों तक सनिध्या का अर्थ है मिलकर जुड़ जाएं फल की प्राप्तियों तक संयुज्या व सनिध्या आसनिध्या मानी संगतो भवाव यावता कार्य धनानि लभ्यन्ते तावत कालम जितने समय में हमारे को धन प्राप्त हो उतना समय हम इसके लिए देंगे धन तो दो प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक और भौतिक तो भौतिक धनों की प्राप्ति के लिए भौतिक लोग जुट जाएं और आध्यात्मिक धनों की प्राप्ति के लिए शनि धन के लिए कहा तो मैं हम धनों की प्राप्ति के लिए दोनों जुट जाएं और ये कहा आगे अराति भगवान रूपा हाँ भगवान भगवान भी हमारे साथ जुट जाएगा उससे शक्ति हम लेते रहेंगे हाँ जो भी दो शक्तियां हैं गुरु शिष्य भी हो सकते हैं और पति पत्नी भी हो सकते हैं गृहस्थ धर्म में और राजा प्रजा भी हो सकते हैं राजा और प्रजा भी हो सकते हैं अहम से तम से वित्रहन जो भी एक बड़ी शक्ति है उसको वित्रहन कह रहे हैं और दूसरी शक्ति जो है हम हो सकते हैं जो बड़ी शक्ति की सहायता लेना चाहते हैं हाँ दो शक्तियां जब मिलती हैं तो महान और गुरु कठिन कार्य सिद्ध होता है हो जाता है जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है तो अहम से तुम से वित्रहन संयुज्या और सनिध्या सनिध्या का अर्थ है फल प्राप्ति होने तक उतने समय तक जितने समय में यहाँ पर वेंकट माधव ने लिखा है यावता कालीन धनानि लभ्यन्ते तावत कालम जितने समय में हमको धन प्राप्त होते हैं उतने समय तक हम जुट जाते हैं अरातिवाचित अद्रिवो अद्रिवा का अर्थ है अद्रि कहते हैं वज्र को वज्रधारी हे वज्रधारी अराती वा अद्रिवो अनु नव शूर मनसते अराती वा ये अराती यू बता रहे हो अराती वा है अराती वा मानी अदाता भी अद्रिवा हे वज्रधारी अनु मनसते नव हे शूर हे शत्रु विनाशक अराती जो अदाता है न देने वाला है कंजूस है जो अपना सहयोग नहीं देना चाहता है वो भी मान जाएगा हमको अराती वा अद्रि वा अनु नव सूर मनसते वो भी हमको मान जाएगा भद्रा इंद्र से रातया इंद्र के जो दान है वो कल्याणकारी है गुरुजी निवेदन था हाँ शब्द कही आते हैं तो उनका आपको लेख और थोड़ा प्रक्रिया कैसे होगा तो स्थिर हो जाएगा हमारे मन में तो आप बताते जो आपको स्पष्ट हो हरेक बार उल्लेख करते हैं आप उनका तो क्लियर हो जाएगा हाँ मन सत्य जो है मान जाएगा मन ज्ञानी जो अपदानशील है तुम्हारे धनों का वो भी मान जाएगा हमारे प्रयास को देख करके अराती वा अराती वनोदे अराती राती वा अराती वा ये तो शब्द है थोड़ा सा राजा ने अराती अराती वा अदानशील जो दरिद्र है वो भी हम दोनों का समर्थन करेगा एक व्याख्या नहीं अदानों की जनात्पद दत्त धनस्य अनुमान सते अराती वा अदाता भी राती तो दान होता है और अराती अदाता जो अदाता है वो भी अद्रिवा हे शत्रु विनाशक अनु मनसते अनु जो आकर के मनसते से जुड़ेगा अनुमंसते मन जाने हम दोनों को मान जाएगा। नव मंसते भद्र इंद्र से रातया, इंद्र की जो राती है वो भद्र है। अहम से तुम से यहाँ पर ये दिखाना था कि यहाँ समुच्चय अर्थ में आ रहा है। न्याय रूपी शस्त्र को धारण करने वाला अद्रीवा कहा, और शत्रु विनाशक जो जगदीश है, जो दुष्ट अदाता है, वो भी हम दोनों को इस प्रकार मिलकर कार्य करते हुए देखकर हमें मान जाएगा, हमारा विरोध करना छोड़ देगा। ऐसा कुछ कह रहे हैं कि वो भी स्वीकार कर लेगा, विरोध करना छोड़ देगा। हराती वाचित मन सते, यहाँ लिखा है गुरुजी कि हमारे योग की अवस्था में सुख का अभाव भी। हाँ, वो तो एक मंत्र के लिया बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, तो वो तो हम पहले निश्चय कर चुके हैं कि एक व्याख्या जब कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरी व्याख्या को मिलाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, वो एक स्वतंत्र व्याख्या हो जाएगी। जब मैं सुना रहा हूँ तो एक व्याख्या आपके पास दूसरी है वो तो है ही, इसके लिए कोई विरोध नहीं। अनुकूल होनी चाहिए। हाँ, वेद के सिद्धांत से विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। वायति विचार मार्थे अंतराहम पृथ्वी में व्याम निदधानी हवे हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वा जो है विचारणार्थ में है। कोई व्यक्ति ये विचार कर रहा है, आप तो बता दिया ना, पहले बता दिया था, एक तस्वीर ले रखे देवे देश के पीछे विद्यामंत भी बता दिया, यो अग्नि का विवाह ना बिजली यक्षद्रिता दुर्गा हंता हम पृथ्वी इमाम। ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध सूत्र है, दसवें मंडल में 119 नौ में है, और उसमें ये विचार कर रहा है, वो कोई एक आत्मा जो है विचार कर रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ अपने प्रयास से, अपनी साधना से मैं संतुष्ट हूँ, मेरे में इतना उत्साह आ रहा है। हंता हम पृथ्वी इमाम, इस पृथ्वी को इधर रखूँ या इधर रख दूँ। पुवित सोम से पान इतनी, पुवित कहते हैं बहुत ज्यादा मैंने सोम का पान किया है। पुवित यहाँ पर बहुनाम में पढ़ा हुआ है, और सोम का पान किया है। सोम के तो बड़े अर्थ है ना, सोम के अर्थ है ज्ञान का पान किया है, सोम का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पान किया है, और सोम का अर्थ जो है सोम का अर्थ वो भी होता है जड़ी बूटी का जो रस होता है, जो उसमें उसको एक मस्ती आ जाती है। तो वा ये विचारणार्थ में देखे, यहीं पर केंद्रित रहेंगे, ध्यान रखें, अत्यंत बैठे हैं हमारी सभा में, और देखिए अथापि समुच्चय अर्थे भवति। और समुच्चय अर्थ में जो है यहाँ पर वायु वात्पा मनुर वात्पा, ये मैं कह रहा था जो आ गया, ये यजुर्वेद का मंत्र है, एक साथ साथ वायु वात्पा मनुर वात्पा गंधर्वा सप्तविंशति। ज्यादातर ये ऋग्वेद के उदाहरण देते हैं, पर कहीं नहीं मिलता तो फिर दूसरे वेद का ले लेते हैं। वायु वात्पा मनुर्वात्पा, यहाँ पर भी इसी तरह समुच्चय, वायु तुझको मनु तुझको, ऐसा हो रहा है। गंधर्वा सप्तविंशति, और जो सप्तविंशति गंधर्व है ते अग्रे अस्तम आयुंजन ते अस्मिन जब महाधु, वे सबसे पहले अश्व, वे सबके सब अश्व आयुंजन अश्व को जोड़ते हैं, ते अस्मिन जब महाधु, और वे सबके सब अस्मिन इसमें वेग को धारण करते हैं, जब महाधु। प्रसंग आदि देख सकते हैं वहां पर जाकर के, अभी शब्दार्थ तो यही समझ में आ रहा है। वायु भी और मनो भी त्वा गंधर्वा सप्तविंशति, और जो सप्तविंशति गंधर्व है, 27 शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी को धारण करने वाली या वेद ज्ञान को धारण करने वाली सप्तविंशति जो गंधर्व है, ते अग्रे सारे मिलकर के अश्वम आयुंजन इस घोड़े को जोड़ा है। प्रतीकात्मक शब्द है कि यहाँ वायु क्या है, मनु क्या है, गंधर्व क्या है और अश्व क्या है। ते अग्रे अश्वम आयुंजन ते अस्मिन जलमादधु, वे इसमें वेग को धारण करें। ये तो मैंने पहले कह दिया भैया कि गंधर्वा सप्तविंशति प्रतीकात्मक, वहां जाकर के खोज का विषय है, क्या क्या कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। स्वामी दयानंद का भाषण मिलता है, पर ये कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का नहीं है, ये मंत्र क्षत्रिय संहिता का है। क्या अर्थ दिया? 27 पदार्थ दिया है। हाँ फिर बताओ, बोल करके बताओ। समष्टि वायु प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय। कूर्म बोला करो, कूर्म कूर्म कूर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय। यह 10 वायु में मन में 10 इंद्रिय इंद्रियों के कारण मन अलग ही है, मन अलग है, 10 इंद्रिय 21 हो गए और इंद्रियों के कारण 5 सूक्ष्म भोग, सूक्ष्म भोग 26 हो गए और समष्टि वायु है के पहले समष्टि वायु सूत्र आत्मा वायु। तो क्या कहा फिर आगे बढ़ो जितनी नहीं ये सप्तविंशति हो गया पूरे मंत्र का अर्थ बोलिए। 27 गंधर्व पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति के समय महान संसार को समर्पित किया और उन्होंने इस जगत में वैभव को धारा। जब हम इन सब ने इस संसार में जव को वेग को गति को धारण किया है, वायुर्वाद का मनुर्वाद का मनु शब्द का मन कर दिया है, क्या किया मनु का वायु और मन, वायु और मन समष्टि वायु सूत्रात्मा वायु मानिए जो रित नियम है उसको वायु कह रहे हैं, सूत्रात्मा वायु कहते हैं, संसार में सृष्टि में जो व्यापक रित नियम है उनको वायु कह रहे हैं, और जो मन शक्ति मन और सप्तविंशति गंधर्व, तो ये संख्या ज्यादा होगी, सप्तविंशति गंधर्व दिखाने पड़ेंगे, वायु और मन ये अलग से दिखाने पड़ेंगे, ये अग्रे ये 29 हो जाएंगे कुल मिला करके, ये अग्रे अश्वम आयोजन जो भी संख्या मैंने एक निर्धारण किया, संख्यावादी शब्द वेद में आ जाते हैं तो उनका अर्थ निर्धारण करना बड़ी जटिल हो जाता है। ये सप्तविंशति आ गया, अब कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, जिसकी जैसी ऊहा काम करेगी वैसा होता रहता है। तो सामान्य जो लौकिक साहित्य है उसमें भी जैसे कि वहाँ कई बार ऐसे कह देते हैं ना 4-5 ऐसे संख्या डाल देते हैं, तो वक्ता जिस समय लिख रहा है उसको तो स्पष्ट होता है, लेकिन बाद वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ऊहा के अनुसार वो 4 चीजें या 5 चीजें या 6 चीजें 27 के रखे हैं तो 27 अंदर कौन से हैं वो अलग अलग ही लेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये हाँ तो इसलिए फिर वो तो आगे बढ़ते हैं। अहैति हैति विनिग्रहार्थ की वो पूर्वेण संप्रयुज्यते, ये जो अह अर्थ है और ह अर्थ है ये कर्मोपसंगार्थक निपात है और ये विनिग्रहार्थ ये है नियमार्थक है, जिन दो के विषय को वो नियंत्रित करते हैं उनमें से ये पहले के साथ प्रयुक्त होता है। पूर्वेण संप्रयुज्यते अह और अह पूर्व के साथ संप्रयुक्त होता है, जैसे ये देवदत्त ही इस कार्य को करे, अयम अह इदम करो तू अयम इदम, ये देवदत्त ही यहाँ नियम कर रहा है नियमन कर रहा है, ये देवदत्त ही इस कार्य को करे अयम इदम ये इसको करे, तो अयम अह पूर्व के साथ जुड़ता है ये बाद वाले के साथ नहीं, ऐसे नहीं कह सकते अयम इदम करो तू अयम है इदम करो तू, जो दो वाक्य हैं उन्हें पहले वाले के साथ अह जोड़ेंगे, यही इस काम को करे और ये इसको कर ले, विनिग्रह हो रहा है अरे वाक्य में भाषा में जब प्रयोग करेंगे तो पूर्व के साथ बोलेंगे इस तरह को, दोनों वहां तो फिर हरेक के साथ ही बोलते रहते। तो ये देवदत्त ही इस निर्दिष्ट विशेष कार्य को करे और ये जब दूसरा व्यक्ति एक दूसरे कार्य को कर ले, और इदम है करिष्यति इदम न करिष्यति है पर का भी पहले वाले के साथ ही प्रयोग करके दिखाया, इदम है करिष्यति इदम न करिष्यति, देवदत्त आदि कोई व्यक्ति इस निर्दिष्ट विशेष कार्य को ही करेगा और दूसरा किसी दूसरे को करेगा, कहते हैं ना इदम है करिष्यति, इदम कार्यम है देवदत्तादि करिष्यति, इदम न करिष्यति, इस काम को ही करेगा, इदम है इस कार्य को ही करेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, इदम है करिष्यति, देवदत्त इस कार्य को ही करेगा, इसको नहीं करेगा। और वहां कह रहे थे ये देवदत्त ही इस काम को करेगा और ये वाला व्यक्ति इस दूसरे काम को करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। हाँ यही इसको करेगा, ऐसे बोली यही इसको करेगा और ये इसको कर लेगा, और उसमें जो है वाले में इस कार्य को ही करेगा, इसको नहीं करेगा। एक ही के लिए दो बात कह रही। और आगे बढ़ते हैं, अथापि उकारा ये तस्मिन् एव अर्थे उत्तरेण, ये जो उकार है इसी अर्थ में उत्तर के साथ जुड़ता है। मृषा इन्हें वदंती सत्यम उते वदंती, यहाँ पर जो उ है वो उत्तर वाक्य के साथ जुड़ रहा है। मृषा इन्हें वदंती, ये लोग झूठ बोलते हैं, और सत्यम उते वदंती, ये दो वाक्य अलग अलग, मृषा इमे वदंती सत्यम उते वदंती, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वे सत्य बोल रहे हैं। हाँ जी सत्यम उते वदंती, ये लोग सच बोल रहे हैं। यहाँ भी निश्चय के लिए, क्या जी यहाँ भी विषय विभाग के लिए सत्य ही बोल रहे हैं। हाँ विनग्रह अर्थ चल रहा है, ये विशेष नियंत्रण रूप अर्थ अलग है, छह में से अलग आ गया, अलग आ गया। तो क्या है भैया, अथापि उकारा एतस्मिन् अर्थे उत्तरेण, मृषे इमे वदन्ति सत्यम् उते वदन्ति, ये लोग झूठ बोलते हैं और वे सत्य बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं वे सत्य बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वे सत्य ही बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, वो सत्य ही बोल रहे हैं, जोर देने के लिए हो गया। वो अलग कर दिया जो कहा था, इसी का हा इसी का भी कहा वहाँ पर नहीं, वो आगे एक और भी कर रहा था पद पूर्णा इधम होता जरूर, उसको भी बताना चाहते हैं इससे आगे पंक्ति देखिए। हाँ अर्थात पद पूर्ण, पद पूर्ति के लिए भी होता है ये, केवल पद को पूर्ण करने के लिए भी होता है ये। हाँ पद पूर्ण बताएंगे ना आगे चलकर बताएंगे, तो उनमें भी इसकी गिनती होती है। ये कोई उदाहरण जो है इस तरह का उदाहरण कोई नहीं मिला होगा, कभी कभी मिलते नहीं है तो दे देते, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो अनेक कर्मा इदम ही करिष्यति, ये जो व्याख्याकार है ये तो सारे कर्मोपसंग्रह मानते हैं, पर ये स्कंद स्वामी ने केवल छह ही माने हैं कर्मोपसंग्रह निपात। ही तेसो अनेक कर्मा, ही ये निपात अनेकार्थक है, क्या है ये गलत शब्द है, इदम ही करिष्यति। हाँ अनेक कर्मा के बाद इदम ही करिष्यति हितोपदेशे, गुरु जी स्कंद स्वामी ने दिया है अह का जो उदाहरण देने ऋग्वेद 1:6-4 है का जी, अह 1:6-4 आदह सद अह का 1:6-4 कौन सा मंत्र है 1:6-4 जी गुरु जी देख सकते हैं। आदहेलिकोनादहसत्थानमेनः कर्मेभ्यो प्रधानानां युक्त्यम् एक छह चार आग अह स्वधा मानो पुनर्गर्भस्त मेरी रे दधाना नाम यद्य आग का होता है अह अपने धारण धर्म के अनुसार स्वधा मानो अपने धारण धर्म के अनुसार पुनर्गर्भस्त मेरी रे जो जीवात्मा है उन्हें शुभ शुभ अशुभ कर्मों के लिए किसी गर्भ में जाकर जन्म लेता है मेरी रे प्राप्त हो जाते हैं ये प्राणी दधाना नाम यज्ञम धारण करते हुए नाम को पवित्र को पवित्र नाम को धारण करते हुए यज्ञम नाम दधाना आदि दैविक और आध्यात्मिक आपका मतलब अनंत अनंतर प्रतः का अर्थ है एक आश्चर्य में भी अह शब्द आता है वेंकट माधव कहते हैं आश्चर्य अर्थ में भी अह शब्द आता है लोक में भी अह ऐसे आश्चर्य अर्थ में भी आता है और ये निरुक्त में तो एव शब्द के अर्थ में बताया है विनिग्री आर की मानी एव तो आग अह स्वधा मनु पुनर्गर्भत्व मेरी गई उन्हें गर्भ धारण के लिए पहुंच जाता है ये जीवात्मा के लिए मधु छंदा ऋषि है इंद्र देवता है नहीं मरुत देवता मरुत देवता मरुत जो है जीवात्मा को भी कह देते हैं किस प्रसंग में मरुत देवता इस मंत्र का और आदि दैविक अर्थ भी वर्षा काल में जनों को धरती पर वर्षा देने के बाद मरुत पुनः पुनः कार्य आरंभ कर देते हैं तो उस तरह का अर्थ किया है आद है स्वधाम पुनर्गर्भत्व मेरी रे एरी रे का अर्थ है कि गर्भत्व को आ ईरी रे ईर का तो धातु का ईरे ईराते ईरी रे और आ उत्सर्ग है हाँ ईरे ईराते ईर ईर गतो धातु ईरी रे आ ईरी रे आत्मानी अनंतर अहमानी ही अहमानी ही अनंतर ही मृत्यु के अनंतर ही जीव अपने अपने स्वधा को स्वधा मानु स्वधा मानी अपने धारण सामर्थ्य के अनुसार स्वधा मानु अपनी धारण सामर्थ्य के अनुसार पुनर्गर्भत्व ले लिए दधाना नाम यज्ञम यज्ञम नाम दधाना नहीं मैं बोल रहा था मैं बोल रहा था कि कोई ऐसी व्यवस्था फिक्स व्यवस्था बाध्यता नहीं है कि नहीं वो तो है नहीं धारण के अनुसार जीवात्मा से शरीर के अनुसार उठ जाती है हाँ स्वधाम हम अपने धारण सामर्थ्य के अनुसार बोला है साथ में पुनर्गर्भत्व मेरे लिए दधाना यतियम यतियम नाम दधाना यानी जो पवित्र नाम को धारण करते हुए हा का उदाहरण भी है एक 125 पांच पर हा का उदाहरण भी है ऋग्वेद में एक 125 पांच एक 125 पांच 124 पृष्ठ पर है इसमें ऋग्वेद में एक 125 पांच 124 पृष्ठ में बड़े वाले ऋग्वेद में नाकस्य पृष्ठे यदि तिष्ठति श्रीतो ये वाला जी गुरु जी पूर्वा मन जी गुरु जी 125 पांच बोल रहे हैं जी गुरु जी यही है नाकस्य पृष्ठे यदि तिष्ठति श्रीतो या किणाति सर्वेषु गच्छति तस्मा आपो घृतम अर्षंति सिंधव तस्मा इयम दक्षिणा पिन्वते सदा नाकस्य पृष्ठे यदि तिष्ठति श्रीतो स्वर्ग के ऊपरी भाग पर नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रीतः आश्रय लेकर के अधिष्ठित होता है या किनाति सहदेवेषु गच्छति जो धनादि से पूरा रहता है वो निश्चय से देवों में जाता है जो अपनी तपस्या से धनादि से या किनाति जो पूरा रहता है सहदेवेषु गच्छति वो देवों में चला जाता है तस्मा आपको घृतम अर्षंति सिंधुवा उसके लिए जल जो है वो चंदनशील घृत को बरसाते हैं आपह सिंधवा घृतम अर्षंति सिंधवा सिंधवा का अर्थ चंदनशील जो जल है वो घृत को बरसाते हैं तस्मा यम दक्षिणा पिन्वते सदा उसके लिए भूमि सस्योत्पादन में फलती फूलती रहती है जो मनुष्य अन्न धन आदि से दूसरों का भरण पोषण करता है नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति स्थितः, वो दान के आश्रय से निदान सुख को प्राप्त होता है और देवत्व को पाता है। या प्रेणाति, जो दूसरों को सुख देता है, स देवेशु गच्छति, वो देवलोक में चला जाता है। उसके लिए बरसते हुए बहते हुए जल घृत की, यश की और प्रकाश की वर्षा करते हैं। यहाँ घृत शब्द का अर्थ है जल, घृत का अर्थ यश, प्रकाश, ये सारे अर्थ हैं। तस्मै आपो घृतम अर्षन्ति सिन्धवा, सिंधु बरसते हुए या बहते हुए जल, बहते हुए जो जल हैं, बरसते हुए जो जल हैं, वो घृत की, यश की और प्रकाश की वर्षा करते हैं। और उसके लिए पृथ्वी तस्मायम दक्षिणा पिनवते सदा, उसके लिए जो भूमि, यम भूमि दक्षिणा पिनवते सदा, सस्योत्पादन में समर्थ समर्थ फलती फूलती रहती है, सदा फलती फूलती रहती है। तो इस मंत्र में ये दिखाया है कि जो दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है, कर भला खुश भला, ये छोटी छोटी श्रुक्तियां जो हैं वो वेदों से ही निकली हैं। गुरुजी हाँ, इसे यहाँ पे वाक्य जो दिए यहाँ पे इदम हाँ कर सकती, इदम ना कर सकती थी जी, मतलब इसको करे, इसको ही करेगा, इसको नहीं करेगा जी। एक साथ मतलब जो लौकिक उदाहरण देने का ये प्रयोजन होगा, जो मतलब इसको करेगा, इसमें जो पार्थक्य दिखा रहे हैं वैसा मंत्र में नहीं दिख पा रहा है कि मतलब ये है ये नहीं, इस तरह का कुछ मतलब वो तो ठीक है, पर मंत्र में भी है तो हो ही गया ना, स देवेशु गच्छति, स है देवेशु गच्छति, निश्चित रूप से वो देवों में जाता है। तो मतलब ऐसा जो नहीं करता वो नहीं जाता, पहले वाले वाक्य में ऐसा कहा ना, पहले वाक्य में जो नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति स्थितः, स्वर्ग के पीठ पर जो रहता है आश्रय लेकर के, स है देवेशु गच्छति, वही देवों के लोक में जाता है। ये भी बनता है, वो तो संविधान में साफ क्या रखा है ना कि यही है, और यदि और भी मानते हैं तो है कोई ऐसी सूक्ष्म जगत जहाँ पर पूर्ण सुख ही सुख है, और ऐसा वो तो एक हाँ अन्य पृथ्वियां हो सकती इससे श्रेष्ठ है, नर्क योनि जो है इससे दुख ही दुख है जहाँ। हाँ जी, ये मंत्र भी बन जाए, इंद्रो देव ब्रह्मचर्य हाँ, इंद्र ही ब्रह्मचर्य से देवों के ऊपर सुख, देवों के लिए हाँ विनिग्रह चल रहा है ना निश्चय। आगे गुरुजी ने रूप में एक मंत्र विद्या हर ब्राह्मण हाँ विद्या हर, तो ये देशो अनेक कर्मा इदम ही करिष्यति, ये हेतु देशे, ये हेतु के कथन में है, इदम ही करिष्यति, यहाँ हेतु क्या हो रहा है, इस क्योंकि इस काम को करेगा, इस तरह बोलते हैं ना, यतः इदम कार्यं करिष्यति, क्योंकि इस काम को करेगा इसलिए कुछ बहुत दूसरी बात जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि ये बलवान है इसलिए इसी काम को करेगा, है दंड अथवा पुरस्कार का भागी होगा, क्योंकि इस काम को करेगा इसलिए दंड अथवा, इन्होंने ऐसे व्याख्या किए क्या, क्योंकि इस काम को करेगा इसलिए दंड या पुरस्कार का भागी होगा, क्योंकि ये आदमी ऐसा निर्णय ले रहा है इसलिए इसको सुख मिलेगा। कथम ही करिष्यति की अनुपृष्टे, ये जो कथम प्रयोग है अनुप्रश्न में है, ऐसा क्यों करेगा, कथम ही करिष्यति ऐसा क्यों करेगा जी, इतने का ये आदमी ये काम कर रहा है, बोले क्यों करेगा, नहीं पहले एक बात तो बोल दिया कि आदमी ये काम करने जा रहा है, तो क्यों करेगा ये, ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्यों करूँ, हाँ जी जी, फिर वो बोले कथम ही करिष्यति इति अनुपृष्टे और कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम। ये अनेक कर्मा दिखाया था ना, तो जैसे किसी ने कहा कि ये व्याख्या कर देगा, अरे ये क्या करेगा, इसको छात्र डॉक्टर रहने कथन ही व्याकरिष्यति, ये इसकी क्या व्याख्या करेगा, ऐसे बोल देते हैं। तो ये असूया में बोल रहे हैं, उससे उसके उसके प्रति जो असूया के भाव के कारण से उसके उसके प्रति सद्भाव नहीं है, उसके गुणों को ठीक से आकलन नहीं कर रहा है, उसमें कुछ न्यूनता दिखा रहा है और फिर बोल रहा है ये वाक्य। पर यहाँ असूयाम लिखा ना, कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम, असूया में ऐसा बोलते हैं। सही से याद में तो ऐसे बोलते कथम कथम व्याकरिष्यति, नहीं ऐसे बोलेंगे कथम व्याकरिष्यति, इसकी सामर्थ्य है नहीं, कथम व्याकरिष्यति है ही नहीं लगाएंगे। किलिति विद्या प्रकर्ष है, किल जो है विद्या के प्रकर्ष में होता है, वैदिक उदाहरण भी मिलता है, वेद में भी होते हैं, पर इन्होंने सरलता से समझाने के लिए दे दिया। एक दो चार में है गुरुजी, एक दो चार एक वेद है, ये सारे मतलब वेद के लिए बता रहे हैं ना, वेद के लिए वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं। ये यदि विद्या प्रकर्ष है, ज्ञान के उत्कर्ष का सूचक है, जैसे किसी ने कहा ये बात ऐसी ही है, एवं किल ज्ञान के सूचक है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना एग्जैक्टली एवं किल, ज्ञान का निश्चय जी, ज्ञान का उत्कर्ष और नय और ननो निपात मिलकर के अनुप्रश्न में संयुक्त होते हैं, अथापि नय ननो इत्येताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्टे, नय और नन, नन या नो, नय तथा ननो निपातों के साथ मिलकर अनुप्रश्न में प्रयुक्त होता है, ननो निपात के साथ, न के एवं क्या ये बात ऐसी नहीं है, ननो के एवं क्या वास्तव में ऐसा है, किल का प्रयोग अनुप्रश्न अर्थ में है, किल का प्रयोग, किल का प्रयोग जो है वो तो किल का प्रयोग है अनुप्रश्न अर्थ में, जी पर किल तो साथ रहेगा, तो कह रहे हैं अथापि न नानु इत्येताभ्याम संप्रयुज्यते किल इति अध्यायते, किल का किल का अध्ययन करेंगे, हाँ किल इति अनुप्रश्ने, न और ननु इन दोनों के साथ जब किल जुड़ जाएगा तो अनुप्रश्न बन जाएगा, न किल एवं क्या ऐसा नहीं है, बोलते भी हम न किल एवं, न किल एवं क्या ये बात ऐसी नहीं है, ननु किल एवं क्या वास्तव में ऐसा है, इज इट सो, ननु किल एवं ऐसे बोलते हैं ना, ननु किल एवं इज इट सो, हाँ हाँ इजन टिक भी बोलते हैं ना, इज इट सो, दोनों तरह से बोलते हैं, न किल एवं ननु किल एवं, ननु किल एवं क्या ऐसा नहीं है, न किल एवं क्या ऐसा नहीं है, ननु किल एवं क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, इसके लिए कहते थे इज इट सो बोलेंगे, क्या ऐसा है, इजन टिक क्या ऐसा है, तो माँ इति प्रतिषेधे, माँ काशी माँ हासी माँ गृह कस्य सिद्धनम्, माँ जो है वो प्रतिषेध में, खलु इति च खलु कृत्वा खलु कृतम, ये प्रतिषेध में है, बोलते हैं ना खलु कृत्वा का अर्थ है बस, खलु कृत्वा माने बस करो, खलु कृतम बस करो, खलु कृत्वा नहीं करना चाहिए, खलु कृतम बस करो, माने पदपूर्ति में भी, अथापि पदपूर्ण पदपूर्ति में भी एवं खलु तद बहु, मान ये केवल वाक्यालंकार में आ रहा है, खलु बोलने से थोड़ा सौंदर्य बढ़ गया है वाक्य का, निश्चय के लिए भी आता है, निश्चय के लिए आता है, पर यहाँ वाक्य पूर्ति में दिखा रही है अथापि पदपूर्ण, पदपूर्ति के लिए भी आता है, एवं खलु तद बहु है, वाक्य अलंकार हो रहा है। ये खलु पुरुष का जो प्रतिषेध आपने आया है जो अर्थात में तो प्राचम आचार्यों के मत में कहा गया है, अर्थात ये जो निरुक्त है वैदिक तो व्यापक है तो प्राचम आचार्यों के मत में कहा गया कल वो आप पूछ रहे थे जी डॉक्टर विजयपाल जी से, मैं चर्चा कर रहा था तो वो कह रहे थे कि विमान सर जी इस व्यास को पहले मानते हैं, थोड़ा पहले ही मानते हैं, यानी वो यूं कहते एक बार तो बोला था साकल्यश्च पाणिनिश्च व्यासकश्च इति विगत विदा स्मृता, साकल्य पाणिनि साकल्य पाणिनि व्यास्क इति रिगर्थ रिगर्थ पराह प्रयाह, ऋग्वेद के अर्थ को जानने वाले तीन हैं, वो भी एक गलती से डिक्शनरी है क्या है यहाँ मेरे विषय आने चाहिए, नहीं वो मैं तो वैसे बोल रहा हूँ भाषा की दृष्टि साकल्य पाणी निर्यास्त, हाँ पाणी निर्यास्त इति ये ऐसा है ये इति रिगर्थ परा स्मृता, अच्छा श्रया तो यहाँ से आ जाएगा, इति रिगर्थ परा श्रया, वैसे साकल के बाद पानी दिया है मैंने, पर मैंने कहा कि ये तो वो कर दिया होगा संदान से, ऐसे मानने पर भी याद नहीं, ये तो अलग प्रसंग में बोला उन्होंने, अभी तीन ऋग्वेद के जानने वाले हैं, फिर मैंने ये भी कहा कि यहाँ तो पाणिनि बाद में आ रहा है, मतलब हम दोनों चर्चा कर रहे थे तो ये चर्चा जब आई तो फिर ये दूसरी बात आई कि छंदानुरूप से कह सकते हैं साकल्या पाणिनि व्यास्क, और फिर उन्होंने ये बात कही थी कि मीमांसक जी ने ये वाक्य दिया है अपने संस्कृत साहित्य इतिहास में, और वो ये भी मानते हैं कि यास्क जो है महाभारत से पहले हुए, यास्क जो है महाभारत से पहले हुए, हाँ उसमें तो बहुत ही ज्यादा बात भी मानते हैं बाद में, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया एम खलु तद बभु है ऐसा हुआ, और सरस्वती विचिकित्सा भाषायाम सरस्वती होगी अनुपृष्ठ एवं सरस्वती अस्वयं पृष्ठ, माने एवं सरस्वत क्या सदा ऐसा ही होता है, एवं सरस्वत सरस्वदेव क्या क्या ऐसा है, एवं सरस्वती अस्वयं पृष्ठ, अस्वयं पृष्ठ का अर्थ है जब हाँ ऐसा ही होता है, ये दूसरे के द्वारा कुछ पूछने पर फिर जब हम उत्तर देते हैं तब ये एवं सस्वत आता है, अस्वयं पृष्ठ का अर्थ दूसरा कोई पूछता है फिर हम उत्तर देते हैं एवं सस्वत, हाँ ऐसा ही होता है, हमने पूछा हमने उत्तर दिया ऐसा ये नहीं आया, हाँ एवं सस्वत दूसरा कोई पूछ रहा है कि हाँ सदा ऐसा ही होता है, पूछने के बाद हम ऐसा कहते हैं, और ये विचिकित्सा आती है तो अनिश्चय का व्यंजक संदेह का व्यंजक है, विचिकित्सा आती है सस्वदेवम क्या ऐसा ही होता है, संशय प्रकट कर रहे हैं क्या ऐसा ही होता है, ओ...